Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Namanya terima kasih pada saudara Tuan Pursi yang dimuliakan seluruh jabatan kuasa program daripada jabatan Mufti Perlis dan seluruh wakil-wakil daripada jabatan-jabatan institusi kerajaan dan swasta dan seterusnya para alim ulama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, juga yang diraihkan pembentang yang terdahulu. Jadi saya diberikan tugas untuk berkongsi penerangan berkenaan dengan fatwa-fatwa yang telah dibuat oleh jawatan kuasa fatwa Perlis sejak beberapa tahun yang lepas berkait dengan beberapa isu keuangan. Lalu saya akan cuba terangkan dengan padat dan ringkas kerana isu-isu yang diminta ini agak banyak juga. Ya, ada at least 5 isu. Iaitulah yang pertama berkait dengan amanah saham Bumi Putra, yang kedua berkait dengan forex trading online, yang ketiga zakat emas perhiasan, zakat KWSP, dan juga yang terakhir adalah wang pertandingan, yang mana kesemuanya telah pun diluluskan oleh Majlis Jutong Kasa Fatwa dan telah dibawa kepada Majlis Agama Islam dan juga telah diluluskanlah. Baik, jadi kita pergi kepada oleh kerana itu permintaan pembentang yang sebelum ini untuk saya masuk campur bab vaksin tadi, mungkin tak tahulah sempat ke tak sempat. Tetapi apa pun, saya kira fatwa jawatan kuasa fatwa Perlis sudah memadai bagi orang Perlis dari sudut kemestian untuk mengenakan vaksin, kerana dia bukan sahaja melibatkan kita sendiri dan kesejahteraan dan kesihatan kita, tapi dia juga melibatkan kesihatan orang sekeliling kita. Ya, khususnya bagi ada kanak-kanak yang tidak boleh mengambil vaksin kerana sebab-sebab kesihatan. Ya, yang ada sebab-sebab kesihatan yang sudah wujud, maka bila dia pergi sekolah, maka orang yang tak bervaksin, budak yang tak bervaksin ini boleh jadi pembawa kepada masalah-masalah penyakit, lalu boleh menyebabkan mudarat kepada kanak-kanak yang tidak vaksin kerana tak boleh. Ya, bukan kerana tak mahu. Maka atas dasar itu menjadi satu perkara yang disebut oleh dalam hadis Nabi, la darara wa la dirar, tidak boleh membawa kemudaratan dan membalas kemudaratan. Kemudian dari sudut kesan-kesan sampingan tadi dah disebutkan tentang ada kesan sampingan yang serius ada, yang tak serius ada. Tetapi dalam Islam yang paling penting adalah penimbangan, timbangan di antara maslahah dan mudarat. Sekiranya maslahah ataupun kebaikan itu lebih banyak daripada kemudaratan, lalu dalam kaedahnya al-ibratu lil ghalib syai' la lin nadir, iaitulah yang diambil sebagai hukum adalah yang menyeluruh, yang majority, statistik terbesar. Dan yang kecil dianggap kes terpencil, lalu tidak boleh menjadi satu hukum am yang untuk semua. Ya? Jadi itu je lah saya punya pencelahan ringkas kepada permintaan pembentang pertama. Lalu kita pergi kepada topik keuangan semula. Jadi yang pertama, fatwa di negeri Perlis, fatwa pelaburan amanah saham Bumi Putra telah memutuskan ASB terbagi kepada 2 bahagian. Ya, satu untuk orang ramai, yang kedua untuk PNB, iaitulah pemegang, pemilik kepada dana amanah saham Bumi Putra. Lalu apa yang saya sebut hari ini adalah keputusan fatwa, dan saya terang pun berdasarkan keputusan fatwa. Walaupun mungkin ada orang pernah mendengar video saya dahulu dan seumpamanya, itu pandangan peribadi. Apa yang saya terangkan hari ini adalah pendapat kolektif di dalam majlis mesyuarat ahli jawatankuasa fatwa. Ya? Jadi jangan confuse lah. Jadi fatwa untuk orang ramai adalah, sebelum saya cerita lepas ni macam mana benda ni boleh terkeluar fatwa begini atau boleh keluar fatwa begini, pihak kerajaan menubuhkan ASB sebagai tanda sokongan kepada hasrat umat Islam untuk menguasai pembagian ekonomi dalam negara. Ia satu-satunya pilihan strategik buat masa ini. Lepas tu dia bolkan, diterangkan buat masa ini. Untuk umat Islam di Malaysia menguasai ekonomi secara kolektif. Namun setakat ini pelaburan dan hasil keuntungan ASB masih bercampur antara peratusan halal yang banyak dengan haram yang sedikit. Ha, gitu. Halal yang banyak, haram yang sedikit. Kemudian setelah jawatankuasa meneliti faktor-faktor berikut, iaitulah A, umat Islam di Malaysia dituntut menguasai pemegangan ekuiti dalam negara. Pemegangan ekuiti itu apa maksud dia? Maksud dia dekat dalam bursa saham negara kita yang menampilkan syarikat-syarikat teruntung dan terkukuh di dalam negara. Pemegangan saham dan pemilikannya, majoritinya adalah dimiliki oleh siapa? Ha, jadi kalau orang Bumi Putera Islam secara individu tak mampu, maka secara kolektif, secara gabungan diperlukan. Maka ASB ini adalah satu bentuk gabungan orang Bumi Putera. Lalu sebab kita nak beli secara personal, macam orang bukan Bumi Putera, dia pun cukup kaya, ada yang beli 10 juta, 20 juta, 80 juta dalam saham-saham strategik di dalam negara. Tapi orang kita tak mampu. Bila tak mampu, kita letak seorang sikit dekat dalam tabung ASB, lalu tabung tu menjadi besar. Bila tabung tu jadi besar, bolehlah tabung itu melabur dalam saham-saham yang hebat-hebat ini, lalu dia dianggap telah pun dikawal oleh Bumi Putera walaupun bukan individu. Okey? Ha, itu maksud dia dituntut menguasai pemegangan ekuiti dalam negara. Mengurangkan pemegangan ekuiti strategik umat Islam boleh atau akan membawa kemudaratan dan kemerbahayaan. Okey, itu statement yang pertama. B, majoriti pelaburan ASB ditujukan ke tempat yang halal. Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis dimaklumkan oleh pihak PNB ketika mesyuarat dulu, wakil PNB beberapa orang datang termasuk ahli majlis syariah mereka. Dimaklumkan oleh pihak PNB bahawa usaha ke arah patuh syariah sepenuhnya sedang dijalankan. Ha, maknanya usaha sedang dijalankan, belum 100% complete, sempurna, lengkap, belum habis, tapi dalam proses. C, setiap pelabur melabur secara pukal atas tujuan yang betul. Ya. Manakala pemilihan tempat pelaburan dan syarikat oleh pihak ASB dianggap di luar pemilihan pelabur. Ha, itu juga diambil kira. Ya. Jadi bukan kita yang memilih setiap satu, tapi dia dipilih oleh pihak pengurusan. Walau bagaimanapun, ia menjadi salah satu perkara yang memberi sedikit keringanan. Maka melabur di dalam, okay, ini keputusan fatwa Perlis. Maka melabur dalam ASB dibolehkan. Dibolehkan tu artinya mubah, harus. Yeah? Di atas sebab keadaan umat Islam tidak mempunyai pilihan lain dalam memelihara ekuiti negara. Namun bagi pihak pelabur yang berkemampuan, perlu mendesak pihak ASB untuk memastikan pelabuhan patuh syariah sepenuhnya. Lalu kat situ ada tanggungjawab. Boleh, tapi mereka yang berkemampuan dan melabur besar perlu teruskan desakan-desakan. Kerana dengan desakan inilah, tuan-tuan, ASB, PNB maju ke hadapan dengan lebih baik. Ya, sebagai contoh, dulu PNB, Pemodalan Nasional Berhad, tidak ada jawatan kuasa syariah. Sekarang dah ada. Dulu dia tak ada jabatan syariah yang mempunyai scholar ataupun ilmuan yang duduk secara full time sekarang dah ada. Kerana desakan-desakan ini, maka dia semakin responsif untuk menuju ke arah patuh syariah sepenuhnya. Selain itu, pelabur ASB, ini satu lagi yang perlu faham. Walaupun harus, Majlis Fatwa Perlis telah membuat keputusan, walaupun harus, pelabur ASB wajib, itu dia wajib tuan-tuan, wajib melakukan pembersihan dengan mengeluarkan nisbah peratusan dari pulangan dividen yang haram berdasarkan maklumat semasa dari pihak PNB. Pembersihan itu boleh dilakukan dengan disalurkan ke pihak-pihak kebajikan yang tiada kepentingan secara langsung dengan pelabur. Okey, so jadi di sini ada dua benda. Satu, kalau tuan-tuan dapat dividen 6%, contoh 6% tu katalah dalam bentuk duit dia adalah 1000, contoh RM1000. Maka apa yang patut tuan-tuan buat kata Majlis Fatwa Perlis? Tuan-tuan kena bersihkan sebahagian. Berapa? Berapa tu perlu dapat maklumat daripada PNB. Lalu ini bermakna Majlis Fatwa Perlis perlulah mendapat maklumat setiap tahun daripada PNB, dan PNB perlulah memberi kerjasama untuk memaklumkan berapa peratus yang tak bersih untuk dibersihkan oleh umat Islam di negeri Perlis khususnya. Ya, jadi kalau pada waktu pembentangan oleh wakil PMB pada tahun pembentangan ini, bukan tahun ni, tahun waktu pembentangan getah ni, dikatakan 20%. 20%. Jadi kalau tuan-tuan dapat dividen 6% ke 6.2 ke berapa, 7 ke, katalah dalam bentuk ringgit dia adalah 1000. Atau 1000 lah kata contoh. Tuan-tuan bersihkan 20%, iaitulah RM200. Nah, RM200 tuan-tuan berikan kepada fakir miskin, atau tuan-tuan berikan kepada mana badan-badan kebajikan awam. Begitu kaedah di negeri Perlis, satu-satunya negeri yang mewajibkan pembersihan. Ya, dan negeri-negeri lain semua kata harus. Dulu Selangor kata haram tapi telah mengubah fatwa mereka kepada harus. Dulu Pulau Pinang kata haram tapi telah mengubah fatwa mereka kepada harus. Lalu ini bermakna semua negeri di negara Malaysia mengharuskan pelaburan dalam ASB, dengan satu saja negeri, iaitulah Perlis, yang mewajibkan pembersihan mengikut statistik yang terkini. Tapi kalau tak ada, gunakan benchmark ukur rujuk 20%. Itu fatwa Perlis tentang ASB bagi orang awam di negeri Perlis. Kalau sesiapa yang menonton live streaming ini di negeri lain, terpulang kepada tuan-tuan untuk mengikuti fatwa Perlis, atau tuan-tuan ikutlah fatwa di negeri masing-masing. Okey? Baik, kemudian nombor dua, fatwa juga mengeluarkan fatwa untuk PNB. Walaupun tak tahulah dari sudut legal tu relevan atau tidak fatwa negeri Perlis nak bagi fatwa ke PNB, tapi kerana dasar tanggungjawab, maka Majlis Fatwa Perlis juga keluarkan tausiah kepada PNB, iaitulah manakala pelaburan pihak PNB yang mengendalikan ASB di tempat yang menyalahi syarak seperti institusi-institusi riba tanpa alasan syar'i adalah haram dan wajib dihentikan. Ya? Usaha ke arah patuh syariah secara menyeluruh wajib dilaksanakan oleh PNB dengan perancangan yang jelas bagi memastikan umat Islam menguasai ekonomi halal. Jadi sefaham saya, lepas kami bentang atau kita keluarkan fatwa ni dulu, tahun bila ni? Tak ada? Lupa saya. 2016. 2016. Kemudian berlaku respon secara langsung ke tak langsung, saya tak pasti, oleh pihak PNB yang menumbuhkan Jabatan Syariah. Lalu dia sudah buat perancangan yang lebih jelas bagaimana semua dana di bawah PNB nak ditujukan kepada patuh syariah sepenuhnya. Jadi kita bersyukurlah di atas inisiatif oleh pihak PNB tersebut. Khususnya pada waktu itu, yang mana pengurusi PMB Tan Sri Abdul Rahid Omar adalah orang yang sangat bersemangat untuk memastikan ASB dan semua dana-dana di bawah PMB patuh syariah. Ya, tapi bila Tan Sri Wahid telah turun daripada pengerusi, sebab bila ada arahan daripada pengerusi, so senang orang bawah nak buat kerja, kan? Tapi bila pengerusi ditukar, pengerusi baru Tan Sri Zeti, saya tak pasti apa perkembangan terkini. Saya tak pasti, ya, belum dapat maklumat lagi. Tapi yang dulu Tan Sri Wahid sangat agresif untuk memastikan ASB dan semua dana-dana bawah PMB patuh syariah. Lalu ada macam KPI, bajet khas dibagikan kepada kaki tangan staff untuk menuju ke arah itu. Yeah. Kemudian, dalam tempoh kekangan memastikan pelaksanaan halal sepenuhnya, pihak PMB hendaklah memaklumkan kepada para pelabur kadar pelaburan yang tidak patuh syariah untuk membolehkan pelabur melakukan pembersihan. Nah, itu Boy Fatoh Pelih kata. Tapi tak pasti sama ada PNB respon kepada permintaan ini. Padahal Fatwa Pelih kata hendaklah memaklumkan kepada para pelabur, khususnya pelabur di negeri Pelih, kan? Tapi tuan-tuan yang melabur ASB ada dapat apa makluman? Tak ada. Ada? Tak ada, kan? Mesti tak ada. So, jadi terpulanglah. Jadi sekarang ni saya nak cerita latar belakang lebih sikit lagi. Okay, ini dia yang berlaku di PNB. Kenapa dia katakan menguasai ekonomi, strategik, bla bla bla, banyak tadi, kan? Kerana yang pertama, saiz dana PNB yang diurut oleh Perbandaran Nasional Berhad adalah besar, iaitulah 279.2 bilion pada tahun ujung tahun 2017. Yeah, besar. Tapi taklah sebesar KWSP. KWSP sudah mencecah 800 bilion, tuan-tuan. Ya, tapi lebih besar daripada tabung haji. Tabung haji baru mencecah berapa? Berapa? 70 bilion, ya. So jadi saiz PMB besar. Tapi PMB dia ada banyak dana. Dia ada banyak dana, dia ada ASB, ASN, didik lah, wawasan lah, macam-macam lah. Ya. Tapi apa nak cerita? 98% daripada semua duit terkumpul daripada orang awam ini dan institusi ini dilaburkan di dalam negara. Ha, itu nak katakan tadi, bahawa duit ni adalah untuk memakmurkan ekonomi dalam negara. Maknanya hanya 2% daripada 279 bilion dilaburkan di luar negara. Kemudian 70% daripadanya dilabur dalam saham di syarikat tersenarai di Bursa Malaysia yang nilai sekitar 200 bilion. Maknanya pendedahan kepada equity ni, pelaburan saham ni, tinggi risiko tapi tinggi juga peluang untung. Kalau tabung haji, dalam 50% dilabur dekat saham. Tapi sebab saham jatuh teruk kerana adanya peperangan perdagangan di antara Amerika dan US, punca terbesar, termasuklah punca yang kedua terbesar, iaitulah interest rate kadar oleh negara Amerika dinaikkan, lalu orang lebih berminat nak letak duit dekat Amerika berbanding tempat lain, orang keluarkan duit, maka jatuhlah saham ASEAN, Asia, bukan saham Malaysia saja. Campur juga faktor ketiga, berlaku perubahan kerajaan persekutuan di Malaysia yang tak pernah berlaku sejak 61 tahun Malaysia tertubuh merdeka. Itu juga menyumbang kepada ketidaktentuan pasaran. Ya, semua itu gabungan, saham jatuh. Lalu tabung haji pun, saham-saham dia 50% diletakkan ke dalam pelbagai saham, jatuh teruk lebih daripada 3 tahun, bukan tahun yang baru ni je jatuh, sejak 2 ke 3 tahun lepas. Yeah. Tapi PNB lagi berani. 70% daripada semua dana tu diletak dekat saham. Oh, maknanya lagi tinggi besar risiko dan lagi besar peluang nak dapat untung. Untuk maklumat tuan-tuan, EPF ke WSP, kumpulan wang simpanan pekerja, tahun ini mengisytiharkan dividen 5.90 bagi simpanan syariah. Tetapi untuk maklumat tuan-tuan, daripada simpanan syariah itu, daripada seluruh duit kepada SP yang dilaburkan dekat equity macam ni, ni 70% kan, KWSP dalam 40% saja, tapi berjaya mendapat 9.2%. Maknanya kalaulah EPF punya pelaburan equity sahaja jauh lebih tinggi daripada ASP, tapi sebab dia dah gabung dengan pelaburan yang macam-macam, so ada yang tak berapa berjaya, jatuh sikit, jadilah 6.15 bagi simpanan konvensional, 5.9 bagi simpanan syariah. So 70% dilaburkan dalam saham dalam negara, maknanya banyak manfaat kepada syarikat dalam negara, dan lebih 10 syarikat terbesar ataupun strategik yang kita tunjuk sekejap lagi, dan memiliki 10% equity ataupun pegangan, ataupun saya nak mudahkan bahasa orang awam ni, ataupun pemilikan PNB atau ASB juga dalam syarikat trust, seumpama TM. Tapi saham syarikat TM ni sure rugi teruk lah, sebab dia tengah jatuh dengan dahsyatnya. Aziata, MMC, TNB, BIMB Holdings, yang mana nilai pelaburan kepada semua syarikat-syarikat cara trust ini yang melebihi 10%, melebihi 1 bilion. Ya? Dan kemudian jumlah pekerja BMB 1,500 orang, jika termasuk syarikat-syarikat strategik 179 ribu orang. ASB saja saiz dana lebih kurang 150 bilion. Dan PMB ada 13.3 juta pelabur. Ramai kan? Ya, hampir-hampir separuh daripada penduduk Malaysia, dan ASB saja mempunyai penyimpan lebih kurang 9 juta orang penyimpan, ataupun lebih daripada tabung haji. Tabung haji ada 9.3 juta. ASB mungkin lebih daripada tu untuk statistik terkini. Mungkin 9.5, saya tak dapat statistik yang terkini. Ya. Daripada nombor-nombor ini menunjukkan bahawa ASB adalah melibatkan kemaslahatan awam. Itulah sebab antaranya fatwa Perlis tadi menimbangkan perkara ini. Sebab kalau diharamkan, maka dia akan memberikan efek bukan hanya kepada rakyat Perlis, tapi rakyat negeri lain yang percaya kepada fatwa, kredibiliti fatwa di Perlis. Lalu dibimbangi akan keluar, lalu ASB akan lumpuh ataupun tidak kurang mampu untuk menguasai, terus menguasai syarikat-syarikat gergasi dalam negara. Contoh yang paling besar adalah syarikat yang paling besar PMB pegang adalah Maybank Group, yang mana PMB memegang ataupun ASB memegang 49%. Maybank Group itu dimiliki oleh ASB atau PMB, yang mana dengan itu dia boleh menentukan strategi bank yang terbesar di Malaysia. Kalaulah dia tak pegang, bank itu akan jatuh ke tangan orang lain, swasta ataupun bukan Bumi Putra. Lalu tidak adalah pekerja-pekerja Bumi Putra diberikan peluang, tidak adalah apa nama tu, dasar-dasar Islamik itu diterapkan dengan agresif. Gitulah antara kebimbangan yang disebutkan yang mendapat perhatian Ahli Tugasa Fatwa. Ya? Yang mana kita tahu bahawa kalau tengok bersih daripada tabung yang pergi, yang maknanya 49% tu adalah pegangan saham dalam Maybank. Tapi daripada duit tabung tu, berapa peratus duit tabung tu diberikan kepada syarikat ni? 20.49% diberikan kepada Maybank Group. Dan teruslah ini menjadi kontroversi dari sudut hukum syarak. Sebab Maybank Group adalah bank konvensional yang mengamalkan riba. Boleh faham? Boleh faham? Dalam Maybank Group ada Maybank Islamik. Tapi Maybank Islamik hanya kecil dalam 20% ke 25% daripada jumlah Maybank Group. Boleh faham eh? Dan Maybank ni pula untung dia satu tahun besar. Bilion-bilion. 2, 3, 4 bilion. Ya? Yeah? daripada banyak-banyak syarikat yang terbesar ni tuan-tuan, agak-agaknya yang mana yang boleh bagi dividen paling besar pada ASB? Yang mana? Maybank lah. Sebab dia punya pegangan yang paling besar 49%. Maknanya kalau 49% tu sama dengan nilai semasa 13 bilion. Maknanya kalaulah apa saja RM1 pun kalau dividen, ataupun 50 sen atau tuan kalilah berapa juta saham yang dipegang, maka tuan-tuan akan dapat mungkin bilion punya dividends. Tahun 2017 ASB mengagihkan ataupun PMB, saya pun tak cek tu, tak sempat nak cek betul, 14.4 bilion dividen. Mungkin daripada 14.4 itu semua dana, tapi untuk ASB saja mungkin sebahagian besar dia adalah daripada Maybank. Betul eh? Dan ada juga dekat situ adalah Malaysia Airport Berhad, juga syarikat tak patuh syariah. Ha, dan ada dekat situ juga CIMB Group Holding pun bukan syarikat patuh syariah. So bukan ada satu, ada satu Maybank, dua CIMB Group, tiga Public Bank bukan syarikat patuh syariah, yang keempat Malaysia Airport bukan syarikat patuh syariah, yang kelima RHB Bank. Ada lima syarikat tidak patuh syariah. Dan daripada banyak-banyak syarikat ni tuan-tuan, syarikat perbankan lah yang paling untung sekali. So gabungan perbankan yang terbesar di Malaysia lima ini sudah tentulah merupakan komponen asas kepada dividen ASB. Faham? Maka sebab itulah ada kontroversi tentang hukum dia. Boleh ke kita ambil dividen daripada pemberian riba oleh syarikat bank-bank ni? Ada kita kata boleh ambil sebab masalah nak meningkatkan ekonomi Melayu Muslim. Boleh? Boleh tak tuan-tuan sebut itu? Boleh ambil duit riba ni sebab kita nak meningkatkan ekonomi kita. Boleh tak? Kan susah? Sebab tu Majlis Fatwa pun pening juga. Kita nak bincang ni. Sebab ada hadis-hadis contohnya, إِذَا ظَهَرَ الرِّبَى وَالزِّنَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُوا بِعَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ. Apabila terzahirnya zina dan riba dalam satu negara, maka telah bersedialah ahli dalam negara tersebut untuk menerima azab Allah. Nampak? So macam ini payah ni tuan-tuan. Nak haramkan pula, untuh pula. Tak haramkan pula. So sebab tu yang paling baik, sebab tu kita letak dalam fatwa tadi tu, PMB kena buat cepat lah. Kena laporkan lah, kena buatlah proses tu. Mereka pun kata Maybank kita dah dalam proses. Islamic First mereka perkenalkan. Semua pelanggan masuk Maybank akan ditawarkan Islamic dulu. Itu kata usaha mereka antaranya. Bagus, kita setuju. Tapi bagilah cepat sikit. Maknanya memang saham Maybank tu kita tak boleh lepaskan. Sebab kalau lepaskan itu sangat strategik. Bahaya. Tapi kalau tak nak bahaya, buat macam mana? Transferlah semua saham Maybank tu semua jadi Islamic. Islamic jadi 80%. Boleh? Boleh, tapi kena makan masa. Tak bolehlah besok terus siap. Yalah, kita kata kalau gitu bagilah jadual bila nak sampai tu. PMB pun kata tak ada jadual. Kenapa tak ada jadual? Masa meeting fatwa tu lah. Kan sekarang saya tak tahulah ada jadual tidak. Jadi sebab itulah dia menjadi kontroversi. Tapi apapun, Majlis Fatwa boleh mengatakan tetap tuan-tuan boleh simpan dalam ASB, tak perlu keluar. Cuma tuan-tuan perlu keluarkan 20% daripada dividen untuk tuan-tuan bersihkan. So dengan cara itu, individu kita selamat, ada pembersihan strategik untuk ekonomi terus berterusan, PMB ASB tak untung, strategik aset tak terlepas, maka dapat semua. Itulah dia fatwa ASB. Sekian fatwa ASB tajuk. Ada soalan lepas ni. Okey. Habis. Yang kedua, isu fatwa zakat emas perhiasan. Emas perhiasan tuan-tuan, zakat pada Majlis Fatwa pada 11 Mei 1988. Masa tu saya bukan ahlinya. Datuk Sri Datuk Dr. Muhammad Asri pun bukan ahlinya pada ketika itu. Tapi ini fatwa lama yang telah dibawa semula sebenarnya, tak salah saya, dalam fatwa ketika zaman kami berada, dan dikekalkan fatwa ini. Maka kita bolehlah bentah, maknanya kita kekalkan. Yang pertama, tiada perbezaan ke atas mengenai kewajipan zakat ke atas emas yang dipakai atau emas yang disimpan. Itu yang pertama. Maknanya dalam pelih ni, emas tu emas yang dipakai ke, emas jongkong ke, emas perhiasan ke, yang dipakai ke, yang tak dipakai ke, semua cukup je 85 gram emas berat dia, kena zakat 2.5%. 2.5%. Dan di negeri-negeri lain dia ada istilah uruf. Maknanya di negeri Selangor contohnya, kalau yang dipakai itu lebih daripada 600 gram barulah kena, lebih baru kena. Kalau tak lebih dipakai tak kena. Di Melaka 300, saya tak ingatlah, itu mungkinlah ada yang 200, dia 300, 400. Tapi Perlis kata tak ada ratus-ratus ini. Satu je ada. Lebih 85 gram terus semua kena. Dia pegang kepada asal nas. Pelih kan, unik. So dia pun keluar fatwa yang dianggap paling selamat dalam isu ini. Baik. Ini perbincangan dia. Siapa yang faham bahasa Arab boleh tengoklah. Siapa yang tak faham tu dengar betul-betul. Kalau kameraman ni nak tayang dekat slide tu lagi bagus. Kan, dia tayang muka saya je, boring orang tengok tuan-tuan. Kan, duk tayang slide tu sikit bagi orang nampak, ni boleh snap. Mana kameraman ni? Tu. Tayang siap. bagi orang nampak. Baik, saya nak bagi tahu apa berlaku di sebalik cerita fatwa emas perhiasan dan emas. Emas apa nama tu? Emas perhiasan. Zakat apa nama tu, az-zahab al-hulli. Yang pertama, sepakat ulama bahawa wajibnya zakat pada emas dengan perak apabila dia itu dalam bentuk duit ataupun dalam bentuk sabaik ataupun wafer ataupun bullion, yang macam wafer, macam coklat tu. Okey. Walakin ikhtalafu fi dhahabi wal fiddah idha kana huliyan. Tapi mereka berbeza pendapat, ulama lah berbeza pendapat, mazhab-mazhab ni, kalau emas dengan perak itu dalam bentuk perhiasan yang wanita menggunakannya sebagai barang hiasan, rantai, cincin, anting-anting dan lain-lain. Yang mana jumhur ulama, jumhur majoriti mazhab mengatakan bahawa emas dengan perak yang dijadikan perhiasan lalu diguna pakai oleh wanita, bukan lelaki, lelaki tak boleh pakai emas perhiasan, haram hukumnya. Sepakat ulama yang dipakai oleh wanita, wanita tulenlah, bukan wanita yang bondan-bondan tu, itu haram juga walaupun dia berangan jadi wanita. Pendapat majoriti ulama kata, iaitu mazhab apa nama tu, Maliki, Syafi'i dan Hambali, majoritinya mengatakan bila dah dipakai dan dihias, berhias dengannya, tidak wajib zakat. Nampak? Tetapi mazhab Hanafi mengatakan menggunakan emas perhiasan sebagai pakaian atau perhiasan tidak menjatuhkan kewajipan zakat. Nampaknya dalam masalah ini fatwa Perlis kelihatan tidak bersama dengan majoriti mazhab Hanbali. Walaupun mazhab Hanbali ni boleh dikatakan bahawa dia menjadi rujukan pertama oleh fatwa Perlis, tapi dalam kes ini nampak mereka telah pun mengikuti fatwa mazhab Hanafi. Berkatalah Abu Ubaid, walam tasih zakatul huli indana an ahadin minas sahabah illa anna ibnu Mas'ud. Dia kata tidak sah wujudnya apa-apa nas, rujukan, dalil berkenaan zakat perhiasan emas di sisi mana-mana sahabat kecuali ada satu saja daripada Ibnu Mas'ud. Gitu. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim pula. Nampak? Ibnu Qayyim ni menjadi tempat rujukan yang banyak juga dalam fatwa Pulih. Tapi kali ni tak pakai Ibnu Qayyim. Itu dia. Ibnu Qayyim kata, "Az-zahab wal fiddah qisman." Emas dengan perak ada dua bentuk. Yang pertama, "Ma huwa mu'addun li thamaniyati wa tijarati bihi wa takassub." Iaitulah yang pertama yang disediakan sebagai mata wang, yang disediakan untuk perniagaan. "Fafihi az-zakah kan naqdain was-sabaik." Maka ketika itu wajib zakat ke atas emas untuk jualan, untuk duit, untuk jongkong dan seumpamanya. "Wama huwa mu'addun lil intifa' duna ribhi wa tijarah." Tetapi yang kedua, emas yang disediakan untuk dimanfaati, iaitulah bukan untuk diribih, bukan untuk untung, bukan untuk jual, bukan untuk didagangkan, tapi untuk kahiliyatil mar'ah, untuk perhiasan wanita, ataupun alatis silah, diikat pada senjata, mungkin pedang dan seumpamanya, yang harus digunakan. "Fala zakata fi," maka tidak ada zakat padanya, kata Ibnu Qayyim. Tapi Majlis Fatwa Pulih kali ni tak pakai pendapat Ibnu Qayyim. Alright, itu independennya Majlis Pulih, tuan-tuan. Ya. Kemudian mahalun niza, iaitulah tempat berbeza pendapatnya, adalah kalau emas tu diambil dengan niat untuk guna dan berhias dengan yang tidak, iaitulah dengan untuk perdagangan. Ibnu Qudamah kata, Al-Maqdisi, ya ulama besar dalam mazhab Hanbali, kitab utama dia Al-Mughni, kan? Dia kata, "Fa'ammal mu'addu lil kira." Apa-apa emas yang disediakan untuk disewakan ataupun nafaqah, idha uhtija ilaihi fafihi zakah. Maka untuk niaga ni semua ada zakat. Li'annaha innama tasqutu amma u'idda listi'mal lisarfi an jihatin nama. Tetapi bila mana digunakan untuk penggunaan perhiasan, maka jatuh daripada kewajipan zakat. Ya,